30% taniej lub czwarte aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. O, właśnie minęła 19. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 2 marca. A skoro już po 19 czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. A na początek pytanie, kiedy posłowie zajmą się przepisami na wypadek pojawienia się koronawirusa? Informacje w Sejmie śledzi nasza reporterka. Klienci biur podróży mogą starać się o zwrot pieniędzy, jeśli mieli wykupione wycieczki do krajów, gdzie sytuacja jest niebezpieczna ze względu na koronawirusa. Tramwaje wracają na ulicę Elbląga. Pracownicy dogadali się z władzami firmy odnośnie podwyżek. Sejm ma znów zająć się rządowym projektem ustawy o zwalczaniu epidemii koronawirusa. Wcześniej nad dokumentem pracowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Przy wiejskiej jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy drugie czytanie projektu już się rozpoczęło? Niestety sala plenarna Sejmu nadal pusta. Wznowienie obrad zapowiadano na 19, no ale przed chwilą na sejmowych stronach pojawiła się informacja o przedłużeniu przerwy w obradach do 21, czyli głosowanie nad ustawą dopiero po 22. Ja tylko przypomnę, że ten rządowy projekt przewiduje wprowadzenie szczegółowych rozwiązań na wypadek pojawienia się w Polsce koronawirusa. Są to m.in. możliwość pracy z domu, zasiłek na dzieci w przypadku zamknięcia placówek oświatowych, a także obowiązkowa hospitalizacja pacjentów, u których zostanie potwierdzony koronawirus. Ta ustawa jest przyjmowana ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie i jak wszystko wskazuje, w krótkim czasie będziemy musieli zmierzyć się z nim w Polsce. Chcemy, żeby państwo było dobrze przygotowane, żeby mogło skutecznie działać na rzecz zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Mówił w przerwie obrad szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Minister dodał też, że te kilkanaście rozwiązań, które przewiduje rządowy projekt, to tak zwane przepisy ekstraordynaryjne. Zaczną obowiązywać tylko wtedy, gdy służby sanitarne potwierdzą obecność wirusa SLIN w naszym kraju. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Prawdopodobnie kolejna ofiara koronawirusa we Francji. Byłby to trzeci przypadek zgonu spowodowany zakażeniem koronawirusem. Informacja nie została jednak oficjalnie potwierdzona przez władze państwowe, bo mężczyzna zmagał się też z innymi chorobami. Nowe informacje z Paryża ma Marek Brzeziński. Trzecią ofiarą miałby być 80-letni mężczyzna, który cierpiał na liczne inne schorzenia i jego organizm był bardzo osłabiony. Pacjent miał umrzeć w szpitalu w Compiègne pod Paryżem. Informacji na ten temat podał mer jednego z kilku miast departamentu Oise na północ od stolicy, który jest sam zarażony wirusem i przebywa na leczeniu. Kwarantanną objęty jest miejscowy prefekt, który ostatnio często kontaktował się z merem. Oise jest obok departamentu Wysokiej Sabaudii we francuskich Alpach jednym z głównych ośrodków epidemii. Na mapie Francji zakażeń koronawirusem pojawił się nowy region. 19 przypadków stwierdzono w Brytanii. Nowe odnotowano także w Alzacji na wschodzie kraju. Epidemia sprawiła, że prezydent Emmanuel Macron odwołał wszystkie planowane zajęcia, by móc się skupić na walce z koronawirusem, w wyniku którego zachorowało już około 150 osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O zwrot pieniędzy mogą starać się klienci biur podróży, którzy wykupili wycieczki w krajach, gdzie wykryto koronawirusa. Ma to związek z pojawieniem się tzw. nadzwyczajnych okoliczności, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biuro musi zwrócić pieniądze, jeśli będzie to uzasadnione, tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy, biuro podróży musi sprawdzić, czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy, czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma wówczas obowiązek uznać roszczenie podróżnego. W takim przypadku nie można się jednak starać o odszkodowanie. W kwestii biletów lotniczych prawo nie przewiduje tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności, ale jak mówi prezes UOKiK-u, mamy prawo zwrotu biletu lub zmiany terminu lotu. Przewoźnik może jednak zastrzec, że pasażer ponosi konsekwencje finansowe takich zmian. Kwestie te, ponieważ nie reguluje ich prawo lotnicze, określają regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy. Kwestia zwrotu biletów lotniczych nie jest tak szczegółowo uregulowana prawnie, jak odstąpienia od wycieczki z biurem podróży. A wszelkie informacje o tym, czy miejsce naszej podróży to rejon zagrożony koronawirusem, znajdziemy na stronach MSZ-u i Głównego Inspektora Sanitarnego. Porozumieniem zakończył się trwający 15 dni strajk w tramwajach elbląskich. Ponad 40-osobowa załoga domagała się podwyżek i rezygnacji z ustalonego wcześniej wysokiego limitu nadgodzin. Od jutra tramwaje wracają na tory. Z enigmatycznego komunikatu rzecznika prezydenta Elbląga można dowiedzieć się tylko tego, że spór został zażegnany. Związkowcy dodają, że w dużym stopniu przyczynił się do tego przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Strony ustaliły, że nie podadzą, przynajmniej na razie, wynegocjowanej kwoty. Tramwajarze domagali się 500 zł dla najmniej zarabiających kolegów, niższej kwoty dla reszty. Władze spółki zaproponowały po 100 zł dla każdego. Podwyżka zapisana w umowie jest pomiędzy tymi propozycjami. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Bez zmian została liczba uzgodnionych nadgodzin. 150 w umowie, więcej, jeśli będzie zgoda pracownika. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. A jutro ma być konferencja władz tramwajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po 19:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. W lidze siatkówki kobiet Pałac Bydgoszcz wygrywa z Woloj Wrocław 2-0. W pierwszym secie było 25-13, a w drugim 25-19. Trwa trzecia partia. Wieczorem Stal Bielsko-Biała zagra z Energą MKS-em Kalisz. Teraz pozostałe dyscypliny, bo koronawirus sieje spustoszenie w sportowym kalendarzu. W Norwegii wykryto 19 przypadków COVID-19 i niewykluczone, że najbliższy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich zostanie odwołany. W piątek w Oslo ma ruszyć cykl Row Air. Paniki oczywiście nie ma, ale niektórzy się zastanawiają, co będzie z igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Oficjalnych informacji jeszcze nie ma. W końcu do rozpoczęcia igrzysk zostało kilka miesięcy, ale w środowisku lekkoatletycznym coraz głośniej mówi się, że choroba wpłynie na kalendarz prestiżowej diamentowej ligi. Do tych wszystkich imprez szykują się nasi reprezentanci. Dziś Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił, że trenerem kadry narodowej został Piotr Rostkowski. Decyzja została podjęta w porozumieniu z czołowymi polskimi średniodystansowcami Marcinem Lewandowskim i Adamem Kszczotem. Informacja ta oznacza, że władze związku nie doszły do zgody z poprzednim szkoleniowcem Tomaszem Lewandowskim. Od kilku miesięcy trwały negocjacje dotyczące przedłużenia umowy. Teraz tenis, bo jak poniedziałek to nowe zestawienia światowych rankingów, największy skok zanotował Jerzy Janowicz. Polak awansował o 578 miejsc. W tej chwili jest 461. Wszystko dzięki grze w niedzielnym finale w Po. Najwyżej sklasyfikowany Polak, Hubert Hurkacz, jest 29, choć jego wyniki ostatnio nie powalają na kolana. Ostatnie wyniki pokazały, jeżeli ciut nie jest się w swojej dobrej formie, to można przegrać z zawodnikami niżej sklasyfikowanymi. Trzeba cały czas pozytywnie patrzeć i trenować i starać się rozwijać i czerpać właśnie dobre wnioski z tych meczów, pomimo tego, że jest czasami ciężko. Może lepiej będzie podczas turnieju w Indian Wells. Ten rusza równo za tydzień. I na koniec Robert Kubica, który dziś zaprezentował samochód zespołu Orlen Team Art, za którego kierownicą zasiądzie w tym sezonie w serii DTM. 35-latek będzie jeździł BMW M4 DTM z numerem 8. Polak jest także kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Kubica mówił o nowym samochodzie i porównuje go do bolidu Formuły 1. Te dwa pojazdy różnią się, nie tylko gabarytowo, ale jeśli chodzi o jazdę, one się bardzo różnią, co będzie też czymś nowym, żeby dostosować się w miarę szybko jakby z pojazdu na pojazd, z tego miejsca, w którym akurat w danym momencie będę, ponieważ łączyć dwie role na pewno nie będzie łatwo. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. On na pewno powie więcej o Robercie Kubicy. No poczekaj. No. Jerzy Janowicz awansował w rankingu ATP o 578 miejsc? Tak. Dlatego, bo Jerzy Janowicz leczył kontuzję przez kilka lat, a w tym rankingu jest tak, że jeśli będziesz miał lepszy rezultat niż w zeszłym roku, to awansujesz. Jeśli taki sam, to nic się nie rusza, a jeżeli gorszy, to spadasz. Na jednym meczem i już? Jednym meczem i już. To jak Robert Lewandowski awansuje, jak już się wykuruje. Kończę, bo nie czuję, że rymuje. Już mnie wyprostowali, że w futbolu, w piłce nożnej to tak nie działa, tym bardziej tej ligowej niemieckiej. Powiem ci, że ten ranking FIFA to najtęższy umysł tego nie obejmie. Nawet ja. Niepotrzebnie zaczynałem. Wieczorem i nocą pochmurno z rozpogodzeniami, ale też popada i deszcz, ale nie tylko na Pogórzu, także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Na północy uważajmy, tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg, no ale już cieplej, od 5 stopni na zachodzie oraz nad morzem, 9 w centrum, do nawet 13 na wschodzie. I jeszcze spostrzeżenie w sprawie niemarnowania żywności. Jakaś taka, no, według mnie dziwna zasada, zrobić więcej,

Sugar plum fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey, babe, take a walk on the wild side. Hey, sugar, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Susan Vega rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Susan Vega, która bardzo przyjaźniła się z Lou Reedem. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wyobrażenie czy pojęcie na temat charakteru Lou Reeda, jego osobowości, jego bardzo specyficznego poczucia humoru, jego wyjątkowej dbałości o to, kogo nazywa przyjacielem, może mieć pewność, że fakt, że tak zżyli się z Susan Vega, świadczy tylko o wyjątkowości wokalistki. A byli rzeczywiście i bardzo długo do samego końca wspaniałymi przyjaciółmi. I stąd nie dziwi zupełnie, że Susan Vega nagrała Walk on the Wild Side w swojej wersji, jednocześnie promując nowojorskie wieczory wypełnione muzyką i słowem. Nowojorskie wieczory, które zamierza wziąć ze sobą i wieść po całym świecie. Zresztą namawiam kiedyś do lektury, wysłuchania którejś z rozmów z Susan Vega o tym, jak pięknie mówi o swoim ukochanym Nowym Jorku, o jedynym mieście, w którym chciałaby i chce mieszkać i żyć, tworzyć, z pełną świadomością tego, jakie to trudne miejsce, jakie to codzienne wyzwanie, ale z jaką wspaniałą nagrodą w pakiecie. I tu muszę już postawić kropkę, ponieważ mogłabym i mogła opowiadać o Nowym Jorku, a przecież trzeba rozpocząć to wydanie audycji. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Ain't enough to say that I think of you. Words can never do the things that I need them to. Dream.

Aksamicie do Nowego Jorku. To jest nowa płyta, ukazała się kilka tygodni temu. Przegapiłam tę premierę, ale kiedy już odkryłam, wiedziałam, że nie będę długo czekać z prezentacją tych piosenek w Aksamicie. Na nieoficjalnym rynku i w nieoficjalnym obiegu, obecne od 25 lat, ale teraz wreszcie oficjalnie. Te piosenki ukazały się w walentynki, w rocznicę koncertu zespołu Hall w ramach cyklu MTV Unplugged. Krzyki w wersji Unplugged, a dlaczego by nie? Jeśli w roli głównej Courtney Love, luty 95 roku, a więc najbardziej dynamiczny, najtrudniejszy czas w jej życiu, wciąż świeże emocjonalne rany, wciąż piekło heroinowego nałogu, wciąż tak wiele pytań bez odpowiedzi i w tym wszystkim także młoda rodzina jakoś do utrzymania i kariera, która wciąż jeszcze gdzieś przecież nie tylko tli, ale jakoś błyszczy na horyzoncie, jako nigdy nie spełniona, a już było tak blisko. Wspaniały koncert, także przez to, że zatrzymał tę fascynującą niewątpliwie kobietę w fascynującym niewątpliwie momencie amerykańskiej popkultury. Kurt Cobain popełnił samobójstwo w kwietniu 94 roku. Wtedy ukazała się druga płyta zespołu Hall, okrzyknięta przez szczególnie amerykańskie media arcydziełem, a kilka miesięcy później najlepszym albumem 94 roku, i to miał być rok Courtney Love i jej zespołu Hall, a zamiast tego był to rok najsłynniejszej wdowy muzyki rockowej i najbardziej znienawidzonej kobiety popkultury, więc ten 95 miał przynieść jakieś nowe otwarcie i jego częścią był właśnie ten lutowy koncert w ramach cyklu MTV Unplugged. Thank you. Koncert MTV Unplugged 1995 rok. Co ja się wtedy naszukałam sukienki, która chociaż trochę przypominałaby tę czarną, którą miała na sobie Courtney Love. A teraz w aksamicie Phoebe Bridgers, jej nowy singiel. Up on the hill, and when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden in the yard. Then they're gluing roses on a flatbed. You should see it. I mean thousands. I grew up here till it all went up in flames, except the notches in the door frame. I don't know when you got taller. See our reflection in the water. Off a branch at the Huntington. I hopped the fence when I was 17. Then I knew what I want. it's a dorm room like a hedge maze. And when I find you, you touch my leg and I insist. But I wake up before we do it. Something in the water. Everything's growing in our garden. You don't have to know that it's haunted. The doctor put her hands over my liver. She told me my resentment's getting smaller. No, I'm not afraid of hard work. I get it. Phoebe Bridgers. A teraz w Aksamicie nastał wreszcie ten, już wiem z listów od was, wyczekany moment, kiedy uruchamiamy proces, bo to będzie proces niewątpliwie wybrania tych szczęściarzy, tych nazwisk osób, które pojawią się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim w najbliższą sobotę, by po 20 uczestniczyć w czymś z pewnością wyjątkowym, w koncercie Rufusa Wainwrighta. Rufus obecny na scenie muzycznej od kilku dekad, coraz śmielej poczyna sobie z najróżniejszymi gatunkami i formami muzycznymi, co znaczy także, że wszelkie nowe wyzwania i intrygujące, interesujące projekty powodowały w ostatnich latach, że taka regularna działalność artysty nagrywającego i wydającego, nazwijmy to szeroko, popowe płyty, musiała poczekać. Ale w tym roku Rufus postanowił wrócić do właśnie takiej oficjalnej, regularnej działalności promocyjno-wydawniczej i w związku z tym, w związku z kwietniową premierą swojego nowego albumu, zawita do nas tutaj, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, by zaprezentować kilka piosenek i z przeszłości, i z niedalekiej już przyszłości. Oczywiście będzie to także okazja, aby zapytać go o kilka rzeczy. I to wy macie szansę w tym wydarzeniu uczestniczyć. Od teraz czekam na wasze zgłoszenia. Rufus Wainwright w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę o 20:00. Proszę mnie przekonać, dlaczego to właśnie wy macie zapełnić to przecież tak kameralne i tak piękne studio. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Czekam na listę od was. And I got my new red fetching leather jacket. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel like picking up roses. There's never been such grave a matter as comparing our new brand name black sunglasses. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel as pretty as princes. The green autumnal parks conducting, and the city streets a wondrous chorus. Seeing all these poses, oh how can you blame me? Life is a game and true love is a trophy. And you said, We climbed amongst these packs of reasons for to smoke the days away into the evenings. All these poses of classical torture ruined my mind. Like a snake in the orchard, I did go from wanting to be someone. Now I'm drunk and wearing flip-flops on Fifth Avenue. Once you've fallen from classical virtue, won't have a soul for to wake up and hold you in the green autumnal park, conducting all the city streets a wondrous chorus, singing all these poses now no longer boyish, made me a man now, but who cares what that is? And you stand, watch my head about it, baby. You stand, watch my head about it, my head. Poses, nagranie tytułowe z drugiej płyty Rufusa Wainwrighta, wydanej w 2001 roku. Poses pozostaje moją ulubioną płytą w jego dyskografii, ale w programie trzecim trzeba to zaznaczyć, prezentując muzykę Rufusa. Pierwszy był oczywiście pan Marek, który usłyszał, wysłuchał od razu gdzieś, usłyszał właśnie gdzieś między dźwiękami, nutami. Na pierwszej płycie Rufusa, jeszcze w latach 90. April Fools. To była ta piosenka, którą przywiózł tutaj do programu trzeciego i tak rozpoczęła się ta nasza antenowa znajomość z Rufusem Wainwrightem i nigdy o tym nie zapominam, prezentując jego piosenki na antenie. A Poses, rok 2001, to czas absolutnego zniszczenia w życiorysie Rufusa Wainwrighta. Z jednej strony cała śmietanka towarzyska Nowego Jorku, a mieszkał wtedy w słynnym Chelsea Hotel. Z drugiej strony coraz więcej używek, coraz bardziej na wyciągnięcie dłoni. A z trzeciej, tej najważniejszej, paląca potrzeba sławy i popularności, która jakoś nie chciała do końca zmaterializować się w postaci na przykład wyników na listach przebojów, wyników, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy. Wszyscy mówili, że jest tą nową, wielką nadzieją, tym wspaniałym talentem, odkryciem, debiutem roku, sezonu i to ciągle nie chciało się zdarzyć. I stąd były te wszystkie malownicze spacery w klapkach po najsłynniejszych ulicach Nowego Jorku, w klapkach i w piżamie. Stąd były najróżniejsze anegdoty, które wypełniły teksty na tym właśnie albumie, na Poses. I stąd były te piękne piosenki właśnie z obserwacji tego życia, które było jak na wyciągnięcie ręki, a jednak wciąż nie było tym życiem. Później przyszło oczywiście płacić za to wszystko rachunki, ale to już temat na spotkanie z kolejnymi częściami dyskografii Rufusa Wainwrighta. anna.gacek@polskieradio.pl. Rufus w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę przekonać mnie, dlaczego to właśnie Państwo mają tam być. Cigarettes and chocolate milk, just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit humble for me. And then there's those other things, which for several reasons we won't mention. Everything about them is a little bit stranger, a little bit harder, a little bit deadly. Happy boys' faces have general run of the town, playing with prodigal sons. Takes a lot of sentimental volumes. Can't expect the world to be your Raggedy Andy while running on empty. You little old doll with a frown, you gotta keep in the game. Retaining the seek while facing forward, I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hope, or adios Kansas City. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mała poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy